program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 5 czerwca, jest 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna. Wczoraj było 319 nowych zakażeń koronawirusem. Działaczki Związku Polaków na Białorusi dziękują za pomoc w uwolnieniu z aresztów. Balonowy cud nad Wisłą mogą także dziś podziwiać mieszkańcy Warszawy. Coraz mniej zakażeń, zajętych miejsc w szpitalach i zgonów. Coraz więcej osób zaszczepionych. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Wczoraj było tylko 319 zakażeń koronawirusem. Zmarło 26 osób. Tydzień temu w szpitalach było około 6 tysięcy pacjentów z COVID-19. Teraz jest ich o 2,5 tysiąca mniej, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili w polskich szpitalach osób zakażonych koronawirusem przebywa ponad 3,5 tysiąca, 510 osób wymaga terapii respiratorowej. To także są ilości, które pokazują, że koronawirus w Polsce jest w odwrocie. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęła już ponad połowa Polaków. W pełni zaszczepionych jest prawie 7 milionów 800 tysięcy osób. Trzy działaczki polskiej mniejszości na Białorusi dziękują za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów. Anna Paniszewa, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą podkreślały, jak ważna jest obrona przed prześladowaniami za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, głęboką nadzieję, że wspólnie obronimy dobre imię Polski, również Polaków na Białorusi, i że nikt i nigdy nie podzieli narodu białoruskiego i narodu polskiego. Mówiła Anna Paniszewa, a prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na współpracę z działaczkami do czasu, kiedy będą mogły bezpiecznie wrócić do domów. W przyszłym tygodniu przewidziane jest spotkanie pań i przedstawicieli polskich władz z przedstawicielami wspólnoty polskiej. Będziemy odbywali rozmowę na temat dalszej działalności pań tutaj w naszym kraju. Liczę na to, że ten czas, który panie będziecie spędzały u nas, będzie czasem dobrze spożytkowanym i że będziecie panie mogły wrócić do siebie na Białoruś w momencie, w którym będzie to możliwe. Wszyscy mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. W Belwederze prezydent rozmawiał także z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Była kandydatka na prezydenta Białorusi oraz Maryja Kalesnikawa i Wołcha Kawalkowa, walcząca o demokrację za naszą wschodnią granicą, otrzymały wieczorem nagrodę imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. A od północy niebo nad Unią Europejską jest zamknięte dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. To część szerszych sankcji wobec Białorusi w odpowiedzi na przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zmuszenie go do lądowania w Mińsku. Tam służby aresztowały lecącego tym samolotem opozycyjnego blogera. Ataki hakerskie na amerykańską infrastrukturę to jak zagrożenie terrorystyczne z czasu zamachów z 11 września. Tak o cyberatakach mówi szef FBI. W wywiadzie dla Wall Street Journal Christopher Wray zaapelował do firm i instytucji za oceanem, by traktowały zagrożenie bardzo poważnie. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone odczuły poważne skutki cyberataku na firmę zarządzającą rurociągiem Colonial Pipeline, co spowodowało zakłócenia w dostawach benzyny na wschodnie wybrzeże USA. W ubiegłym tygodniu hakerzy zaatakowali brazylijską firmę JSB, która odpowiada za produkcję 1/5 wołowiny na amerykański rynek. Christopher Wray ujawnił jednak, że FBI prowadzi dochodzenia dotyczące od kilkudziesięciu do 100 ataków, w których sprawcy domagali się okupu za odblokowanie systemu informatycznego. Rej wskazał na Rosję jako kraj, który daje schronienie gangom hakerów komputerowych. Jeśli rosyjski rząd chce pokazać, że poważnie traktuje problem, to powinien zademonstrować realne działania, których jak dotąd nie widzimy, powiedział szef FBI. Stwierdził też, że walka z gangami hakerów oraz zagranicznymi służbami specjalnymi starającymi się spenetrować systemy komputerowe różnych instytucji wymaga współpracy międzynarodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolorowe balony nad Warszawą. 23 załogi wczoraj rozpoczęły loty nad stolicą, dziś ciąg dalszy, ale nie rano, dopiero po południu, bo właśnie nad stolicą pada deszcz. Wydarzenie organizowane jest m.in. dla uczczenia zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej oraz po to, by przypomnieć o wkładzie wojsk balonowych w zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, mówi rzeczniczka prasowa drugiego balonowego cudu nad Wisłą Anna Zakrzewska. W zeszłym roku pokazaliśmy, że podczas wojny polsko-bolszewickiej brały udział też bataliony balonowe i w tym roku również chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy. Wśród uczestników tego wydarzenia jest Jacek Bogdański, zdobywca Pucharu Gordona Bennetta. Pilot podkreśla, że rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej uczci w specjalny sposób. Mój balon będzie miał taką długą flagę, 10-metrową, biało-czerwoną, która będzie zwisała z kosza. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie od rana nieco deszczu, nieco słońca, te opady, proszę Państwa, raczej przelotne, tak jak w całym kraju. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju właśnie przelotne opady deszczu, lokalne burze. Niewielki grad możliwy w górach, to prawda, ale ciepło, od 17 stopni nad morzem, 20 na wschodzie i południu, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend. Ba, długi weekend, który trwa w najlepsze. Dzień dobry, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Małgorzata Jakubowska, Mateusz Drozda. Zaczynamy, 6 minut po 6. Sobotni poranek, słuchamy Trójki, 10 minut po godzinie 6. O moim nauczycielu śpiewu kiedyś mówiono, że jest jak zioło, że nie zaszkodzi i nie pomoże. To nie okazało się prawdą, proszę Państwa, bo raz zaszkodził, a dwa zioła mogą pomóc. Moda na zioła wraca, to pewne. Pewne również, że czerwiec to czas, kiedy rozpoczyna się sezon na zbieranie ziół. Macierzanki, tymianki, oczywiście melisa, oregano. Gdzie ich szukać, o czym pamiętać, w czym mogą pomóc? O tym wszystkim w Trójce już za chwilę. Proszę zostać z nami cały dzień, a jak? Państwa zajmuje się ziołolecznictwem, mieszanki, mikstury przygotowuje i później najbliższą rodzinę i najbliższych sąsiadów leczy, by nie zaszkodzić. Tak sobie myślę, że to dobry pomysł i w sumie taki ciekawy plan na, nie na emeryturę, nie, na młodość również. Mieć swój ogródek, w nim oczywiście kawałek trawy, swoją marchewkę, swoją pietruszkę, swoimi kwiatami obdarowywać ukochaną osobę i swoje zioła, by leczyć się. Ważne jest, proszę Państwa, by wiedzieć, gdzie zbierać, co zbierać, kiedy zbierać, dlatego istotnym, by posłuchać kogoś, kto się zna. Zajmująca się zielarstwem Maria Nity-Choruk z Derła w powiecie bialskim wszystko Państwu wyjaśni. Taki prawdziwy sezon ziołowy to jest czerwiec i on się dopiero zaczyna. I wszystkie te roślinki, które się kiedyś nazywały labiate wargowe, czyli te na śródziemnomorskie, macierzanki, tymianki, oczywiście melisa, oregano, to wszystko ścinamy jeszcze nie w tej chwili, chociaż już jest piękne i świeże i liścia ma dużo, tylko w momencie, kiedy zaczynają powstawać pączki tuż przed kwitnieniem. W tych listkach, tych wierzchołkach najwięcej gromadzi się ciał czynnych, tych olejków lotnych, tego wszystkiego, co świadczy o zdrowiu i ma też te walory smakowe i zapachowe. Jak powinniśmy zbierać zioła? Czego nie wolno nam robić? Jakich miejsc unikać? Pan Zbigniew Nowak kiedyś w swojej książce Wiosenna apteka Pana Boga powiedział, że najlepsze są te zioła, te, które zebraliśmy sobie sami. Dlatego, że jak je zbieramy sami, to nie pójdziemy na brzeg ruchliwej drogi. Pójdziemy tam, gdzie nie ma oprysków, a teraz widać, bo te herbicydy tak wypalają rośliny, że te, które są takie jasne, widać, że tam działały herbicydy. Jest moda właśnie już od wielu lat na zdrowy styl życia i powrót do natury. Barbara Chtesiuk, prezes firmy zarządzającej Pałacem Cieleśnica, gdzie powstał ogród ziołowy. Myślę, że warto jest promować zioła, bo one działają tak bardzo wszechstronnie, bardzo holistycznie, szczególnie w profilaktyce, kiedy właśnie stosuje się odpowiednio wcześniej, nie doprowadzając już do jakichś ciężkich chorób organizmu. To jest bardzo ważne, żeby promować tą wiedzę, która myślę, że była przez ostatnie lata zaniedbywana i myślę, że w ogóle chyba na całym świecie nadal jest zaniedbywana. Moda na leczenie ziołami powraca. Autor książek o ziołolecznictwie Zbigniew Nowak. I zaczynają się również interesować lekami pochodzenia roślinnego, czy ziołami. Lekarze, co mnie bardzo cieszy, dlatego że jest mnóstwo wyników badań naukowych, które potwierdzają, że rośliny lecznicze to są wspaniałe środki, które można wdrożyć do przeróżnych kuracji, w leczeniu przeróżnych chorób, które w tej chwili dotykają człowieka. To są również nowotwory. Jest bardzo dużo wyników badań na przykład na temat przeciwnowotworowego działania mniszka lekarskiego. To jest lek za darmo. Mniszek pospolity mlecz rośnie na łąkach, pastwiskach, a tymczasem w tej chwili medycyna światowa zachwyca się tą rośliną. Zawsze pamiętajmy o tym, że wszystko może być trucizną. Wszystko zależy od dawki. Kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej profesor Renata Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Musimy wiedzieć, jakie składniki biologicznie aktywne występują w tych roślinach, które zbieramy, ponieważ zioła niewątpliwie mają ogromne działanie prozdrowotne, są bardzo pomocne w leczeniu wielu schorzeń, ale powinny być stosowane umiejętnie. Powinniśmy pamiętać także o możliwych interakcjach tych ziół z lekami, które przyjmujemy na stale. To też zawsze tego typu wspólne zażywanie leków i ziół powinno być skonsultowane z fachowcami, z lekarzem lub z farmaceutą. Arystoteles by dodał, pamiętajcie drodzy zbieracze ziół o złotym środku. Nie ma co przesadzać. Małgorzata Tymicka przyglądała się tegorocznej modzie, tak możemy powiedzieć, zbierania ziół. Bardzo dziękuję. A Państwo to na w czasach, na wolnym, w pracy, długi weekend trwa w najlepsze. Faktycznie trochę pada, ale to jest tylko przelotny deszcz. 227 trójek to numer telefonu do nas, do trójki. Jeśli ktoś z Państwa jedzie akurat samochodem i słucha Trójki o poranku w sobotę, to proszę nie brać do serca głęboko moich słów. A kto akurat pracuje albo się przebudził, to proszę teraz zamknąć oczy, jeszcze raz, wziąć głęboki oddech i uruchomić wyobraźnię. A teraz można się obudzić i zapytać siebie, dlaczego tak drogo, gdzie ja pojadę, kto mi da w końcu urlop w tym roku z całą rodziną. Przecież była taka sytuacja, że musieliśmy być zamknięci, teraz jeszcze wszyscy na urlop. Gdzie Polacy jeżdżą na urlop? Zaciszne i spokojne miejsca, oby ich dla nas wystarczyło. Gdzie dokładnie? O tym wszystkim powiemy Państwu jeszcze przed siódmą w Trójce o poranku w sobotę. Ranek z bliska. Otwierać tu policja, jedziesz z nami. Prawa tego stróża mi długo trwało. Czasu było niemało, niewierny Tomaszu. Jesteś winny, to jest prawo. I uczciwość dopadła cię sprawiedliwość. Jak to mówią wszyscy inni, musi ponieść karę winny. Zgodnie z próbką, teraz ci głowę utną kata, topór. Przełamałeś jej opór, kara żywa i zawsze sprawiedliwa. Koniec sprawy. Jesteś winny, jesteś winny, jesteś winny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Lata płyną, godzina za godziną, ludzie prości. O święta naiwności, taki byłeś. Ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny. Jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Sprawiedliwość. Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Told me I was going to lose the fight. Leave me. 6:30 na zegarkach, to program Trzeci Polskiego Radia. To jest przelotny deszcz. On się skończy. On jest tylko lokalny. Bo dziś, co prawda, zachmurzenie umiarkowane, duże na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju przelotny deszcz, jak się rzekło, i lokalne burze, ale generalnie powinno być więcej przejaśnień, jak mówią specjaliści, i ciepło. 17 stopni nad morzem, 20 na wschodzie i południu, do 25 na zachodzie, do tego wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci. Wakacje przed nami, urlopy przed nami i pytanie, dokąd, dlaczego tak drogo? Bo rzeczywiście w kraju już widać, że drogo bardzo będzie. Wszyscy chcą odbić sobie epidemiczną pustkę i nudę. Za 25 minut godzina 7. Jeśli Państwo mają takie przemyślenia o tej porze właśnie, to proszę się podzielić. 227 trójek. Za granicę. To jedna możliwość, ale nie każdy chce tam spotkać wszystkich sąsiadów z bloku na lotnisku już przy wejściu do samolotu i słuchać tych opowieści przez najbliższe 2 tygodnie leżąc na plaży w Egipcie. A z drugiej strony wszyscy ci, którzy chcą wypocząć w kraju i szukają zacisznych miejsc, mogą ich nie odnaleźć, bo jeśli tam 20 milionów z nas będzie chciało być nagle kontemplantykami, to oczywiście duża szansa jest na to, że spotkamy sąsiada jak w dniu świra na plaży i nam zepsuje cały urlop i trzeba będzie liczyć od samego początku. W każdym razie, jak przygotować swój samochód do kamperowania, można powiedzieć, ale taki normalny samochód, o tym powiemy Państwu dziś jeszcze w naszej weekendowej audycji, a teraz jednak zastanowimy się, czy za granicę, czy jednak w kraju. Staramy się aktywnie spędzać wakacje, nie siedzieć w domu i robić jak najwięcej, jak najbardziej skorzystać z tego czasu wolnego, który nam przysługuje. Nad morze zamierzamy wyjechać, no i też wydaje mi się, że w naszym mieście zamierzamy robić dużo rzeczy. Polacy stęsknili się za podróżami, wszelkiego rodzaju podróżami i krótkimi i dalekimi. W ubiegłym roku po tym częściowym lockdownie była podobna sytuacja i wszyscy mówili, że Polacy będą chcieli raczej unikać zbiorowisk i tak było. Adam Gąsior, waszaturystyka.pl. I tutaj oczywiście, jeśli chodzi o podróże krajowe, tak, zwiększy się prawdopodobnie zainteresowanie agroturystyką, tą turystyką zaciszu przyrody, także turystyką aktywną. Jak będzie pan spędzał wakacje? Raczej aktywnie na Mazurach. Na rowerze? No raczej tak, jak go naprawię. Polska turystyka cieszy się w tym roku wyjątkową popularnością. Plasuje się w pierwszej dziesiątce wśród państw najchętniej wybieranych przez Polaków. I to jest w zasadzie jedyny wyjątek od lat poprzednich. Mówimy o latach przedcovidowych. Jarosław Kałucki, travelplanet.pl. Ale prawdopodobnie ze względu na dość wysokie ceny w porównaniu z wyjazdami zagranicznymi, Polska może z tej pierwszej dziesiątki wypaść. Do hotelu na pewno pojedziemy nad morze, polskie morze. Myślimy też o Grecji, bo podobno jest strasznie drogo teraz u nas i się nie opłaca nad polskie morze jechać. Te ceny wysokie po prostu są dlatego, że dosyć promocyjne oferty, można powiedzieć, krajów basenu Morza Śródziemnego obejmują również dolot. Turyści średnio płacą za wakacje w Bułgarii teraz 1750 zł, w Turcji 2400. Średnio w Polsce turyści płacą około 800 zł i wydaje się, że to jest bardzo duża różnica, ale trzeba uwzględnić, że w rezerwacjach zagranicznych dominują hotele 4 i 5-gwiazdkowe, to jest również ponad połowa rezerwacji. Z wyżywieniem, tak zwanym HB, czy biadokolat. W Polsce te rezerwacje obejmują raczej niższy standard i często są to tylko śniadanie. Kiedy są uwolnione w dużej części wyjazdy zagraniczne, trudno powiedzieć, na co Polacy się decydują. I na to prawdopodobnie. Wszystko zależy od tego też, czy się ma dzieci, czy można wyjechać już teraz w maju, czerwcu, a potem we wrześniu, październiku. Dość czynników decydujących o tegorocznej sytuacji. Pewnie i w górach, i nad morzem, i hotel za granicą. Poczekamy, aż te obostrzenia jeszcze trochę zelżą. Także póki co jeszcze w Polskę, a jak już będzie bezpiecznie, to gdzieś za granicę. Wszystko naraz? Hotel, góry, morze, Polska, zagranica? Szczęściarze. 227 trójek. Kto z Państwa planuje tak holistycznie podejść do tegorocznego urlopu, proszę dać znać. Albo wybrać sobie coś niewielkiego. Oczywiście również proszę się podzielić. Józef Niewiarowski zajmował się wakacjami i europejskimi urlopami, krajowymi wypoczynkami. Za 22 minuty 7 to trójka o poranku w sobotę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nasdaq. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. Church, heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. W środku długiego weekendu słuchamy Trójki, o poranku za kwadrans, godzina siódma. Jeśli wakacje, jeśli urlop, jednak nie w kraju, bo drogo, bo nie ma miejsc, a przecież czeka nas jeszcze ogólnopolska debata, dlaczego ryba jest tak droga nad morzem i oczywiście w plastikowych pojemnikach i na wynos, to może udajmy się do najbardziej wysuniętego na zachód kraju Europy miejsca, malowniczego, słonecznego miasta. Zabiera nas tam podróżnik Jacek Sasiński, a na rozmowę zaprasza Piotr Firan. Portugalia. Do tego kraju nigdy nie dotarłem. Być może w tym roku się uda. Tam odwiedzamy jedno z miejsc bardzo często wybieranych przez turystów, czyli Porto. Także jest to drugie co do wielkości miasto Portugalii. Sama Portugalia, nazwa Portugalii właśnie pochodzi od tego miasta, bo tam w XIII wieku narodziła się nowa tożsamość i Alfonso, który stał się pierwszym królem Portugalii, właśnie rezydował w Porto. Także nazwa Portugalia pochodzi od miasta Porto i jest to drugie co do wielkości miasto, aczkolwiek słynie nie tylko z tego, że jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, ale też znajduje się nad ujściem rzeki Douro, a rzeka Douro słynie od czasów rzymskich już z winnic. Tam już Rzymianie założyli pierwsze winnice i tam powstała pierwsza organizacja w XVIII wieku, która skupiała właśnie producentów i osoby zajmujące się produkcją winogron. A jak jesteśmy w Porto, to koniecznie musimy pójść do jednej z najsłynniejszych księgarni na świecie, słynna Libraria Lello, która powstała w 1906 roku. I rzeczywiście jest to niesamowite miejsce, jest to świątynia książki, gdzie kręte schody, witrażowe okna powodują, że atmosfera jest prawie jak z Hogwartu. Inspirowała się tym miejscem również autorka powieści Harry'ego Pottera, która właśnie pisała o tym miejscu, odwiedzając tą księgarnię. Odwiedzając Porto, warto też odwiedzić malutkie miasteczko niedaleko znajdujące się, zwane Aveiro, a jest to portugalska Wenecja. Rzeczywiście, jeżeli tam się udamy, to są kanały, są gondolierzy, są łodzie, są piękne malownicze domy. Praktycznie wygląda to troszeczkę jak skansen albo wersja Casino Las Vegas, a jest to autentyczne miasto, które funkcjonuje na kanałach i wyspach i jest to taka ciekawostwa, którą warto zaliczyć będąc w okolicach Porto. Jeżeli jesteśmy w Porto, to trzeba zacząć przede wszystkim od słynnego mostu. Także most Dom Luisa Primero to jest ten słynny most Porto zaprojektowany w pracowni Eiffla. Jego uczeń projektował ten most, aczkolwiek drugi most kolejowy sam Eiffel projektował. Także dwa żelazne mosty nad rzeką Douro tworzą taki charakterystyczny wizerunek, widok miasta. A poniżej znajduje się portowa dzielnica, która teraz jest miejscem, które odwiedzają ludzie, którzy szukają rozrywki, ale też dobrego jedzenia. We've given love too much airtime. When you call him heaven and you call him back, and you see the same needs in the new mind, trying to build on the love that he had. What if you still love him? Gives up. I think we've given love too much airtime. You know the kind of songs I'm meaning. Maybe you'll forget him with a good night out. What if the dress is fine but it's too loud? What if it's still him when you lie down? Still the same love in the air. Maybe the only thing is go see him. Maybe you want him to take everything. So there's a hope of not needing. What if it's still him when you sit down? When you finally sit down? Ooh, turn it down. Too much love is all around. Turn it down. jesteśmy w Portugalii, to numerem jeden jest oczywiście dorsz. Dorsz, czyli bacalhau, w każdej wersji można sobie spróbować. A Ribeira to właśnie taka mieszanka portowych uliczek, a słynie jeszcze z tego, że tam urodził się słynny Henryk Żeglarz. A Henryk Żeglarz to właściwie osoba bardzo ważna dla historii Portugalii, ale nie tylko Portugalii, ale w ogóle odkryć geograficznych, bo on jako pierwszy zaczął tworzyć imperium kolonialne Portugalii i zaczął organizować wyprawy między innymi właśnie do Afryki, a potem Portugalia stała się liderem na morzach i oceanach na całym świecie. Oprócz dorsza musimy też wspomnieć o sardynkach. Oczywiście sardynka i to koniecznie sardynka z pomidorami, a oprócz tego warto też spróbować na deser słynnych pastéis de nata, czyli takich ciasteczek właśnie budyniowych, które są znane w całej Portugalii, a w Porto warto je spróbować z kawą w ogrodach Pałacu Kryształowego, z którego mamy przepiękną panoramę właśnie na centrum miasta, na rzekę Douro. Portugalczycy, jeżeli chodzi o spędzanie czasu, lubią jeść. To jest może dziwne, bo Portugalczyk nie kojarzy nam się z osobą otyłą, natomiast rzeczywiście lubią jeść, lubią dużo jeść. Pamiętam, jak byłem właśnie w restauracji, bardzo fajne miejsce w Pałacu Giełdy, jest bardzo elegancka restauracja. Tam po prostu przychodzą ludzie i rzeczywiście biesiadują, rzeczywiście długo biesiadują. Pamiętam, że zamówiliśmy porcję dorsza i to była taka porcja, że dwie osoby spokojnie się nią najadły, że następnym razem, jak poszliśmy, kupowaliśmy po pół porcji, bo nie dało się tego zjeść. Także rzeczywiście porcje są obfite, lubią dużo i dobrze zjeść. Polecam Portugalię i koniecznie nie omijajcie Porto, bo Porto to miejsce, które zapadnie Wam długo w pamięć. Kolejna radiowa wycieczka z podróżnikiem Jackiem Sasińskim tradycyjnie w przyszłą sobotę. Za 7 minut, 7:07. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadłami. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Łóżko, jakie jest, każdy widzi. Prosta sprawa, wydawałoby się. Rozwijamy sobie te łóżko, troczymy sobie je za zagłówki, za te pręty, które wystają z foteli i dodatkowo zakładamy na boki tego łóżka takie systemowe rozwiązania, które właśnie proponujemy w naszych produktach, całkowicie usztywniające łóżko. Następnie rozkładamy sobie materace i mamy łóżko na długość 1,95 m. nie do zrobienia. Przynajmniej się zmieszczę na styk. Łóżko w samochodzie, proszę Państwa, tak żeby przerobić swoje auto na kamper. O tym powiemy w Trójce dziś jeszcze. Thank you.